Книга суддів. Розділ 10. Після Авімелеха виступив на рятунок Ізраїля Тола, син Пуа, сина Додо, з коліна Іссахара. Він жив у Шамірі, на горах Ефраїмських. Судив він Ізраїля 23 роки, і коли помер, поховано його в Шамірі. Після нього виступив Яїр з Гілеаду і судив Ізраїля 22 роки. Було в нього 30 синів, що їздили на 30 ослах, і були в них 30 міст, що й досі звуться Яїрові містечка. Лежали вони в Гілеад краю. Коли ж помер Яїр, поховано його в Камоні. Та сини Ізраїля знову вчинили те, що не до вподоби Господові, і запопалися служити Ваалам і Астартам, богам Арамійським, богам Сидонським, богам Моавським, богам синів Амона та богам Філистимлянським. І покинули Господа, і йому не служили. Тим і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він віддав їх до рук філистимлян та синам Амона. І утискали вони і гнобили тяжко синів Ізраїля 18 років, усіх синів Ізраїля, по тім боці Йордану, в землі Аморійській, що в Гілеаді. До того ж іще перейшли сини Амона Йордан, щоб воювати з Юдою, Веніямином та домом Ефраїма, так що Ізраїлеві стало дуже скрутно. Тоді сини Ізраїля зняли голос до Господа, кажучи: «Согрішили ми проти тебе, бо покинули нашого Бога і служили Ваалові». І відказав Господь синам Ізраїля: «Хіба мені не однаково легко спасти вас з рук синів Амона та філістимлян, як і з рук єгиптян та аморіїв? Коли Сидонії, амаликитяни і мідіяни вас гнобили і викликали до мене, то я спас вас із рук їхніх, та ви покинули мене, щоб служити чужим богам. Зате не буду я вас уже більше рятувати. Ідіть, кличте тих богів, що вибрали собі. Нехай вони вас врятують під час вашої скрути». Тоді сини Ізраїля промовили до Господа: «Провинились ми. Чини з нами все, що хочеш, тільки визволь нас тепер». Тоді повикидали чужих богів спосеред себе і стали служити Господові, і не стерпів він більше злиднів Ізраїля. Зібралися сини Амона та й отаборились у Гілеаді. Зібрались і сини Ізраїля та й стали обозом коло Міцпи. Тоді народ, старші в Гілеаді, сказали один до одного: «Хто розпочне війну з синами Амона, той і буде головою над мешканцями Гілеаду».